มีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น104สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามมีสามวาระ105สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสำหรับลาวสัญญสัตตพรมละปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นจักษุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละจักขายตนะละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามและโมหะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยเป็นอธิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ละรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปละสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะ

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บแม้ในข้อนี้ก็มีอารัมมณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยอยู่ด้วยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอารัมมณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บแม้ในข้อนี้สหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยก็มีอยู่วาระที่ท่านไม่ได้เขียนไว้เมื่อจะนับในพระบาลีก็จะไม่สมกับพยัญชนะวาระที่ไม่ได้เขียนไว้ในพระบาลีมีจำนวนปรากฏอยู่ถ้าสงสัยพึงพิจารณาดูในอธิปัจจัยในอนุโลม 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย113ในเหตุปัจจัยมี21วาระณอารัมมณปัจจัยมี21วาระณอธิปติปัจจัยมี21วาระณอนันตรปัจจัยมี21วาระณสมนันตรปัจจัยมี21วาระณสหชาตปัจจัยมี21วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี21วาระณนิจยปัจจัยมี21วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี21วาระณปุเรชาตปัจจัยมี21วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี21วาระณอาเสวนปัจจัยมี21วาระณกรรมปัจจัยมี21วาระณวิปากปัจจัยมี21วาระณอาหารปัจจัยมี21วาระณอินทริยปัจจัยมี21วาระณฌานปัจจัยมี21วาระณมรรคปัจจัยมี21วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี21วาระณวิปยุตตปัจจัยมี21วาระโนนัตถิปัจจัยมี21วาระโนนัตถิปัจจัยมี21วาระโนวิคตปัจจัยมี21วาระโนอวิคตปัจจัยมี21วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย114ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมในเหตุทุกขนัย115